सबसे हसी मैं ये कहता हूँ सनम, वो आपके जैसा नहीं। मैं ये कहता हूँ सनम, वो आपके जैसा नहीं। लोग कहते हैं के पीला चांद है। सबसे हसी मैं ये कहता हूँ सनम, वो आपके जैसा नहीं। मैं ये कहता हूँ सनम, वो आपके जैसा नहीं। आपकी नजरों में जो प्यार की मस्ती है भरी, आपकी नजरों में जो प्यार की मस्ती है भरी। सारी दुनिया में नहीं देखी, सारी दुनिया में नहीं देखी ऐसे। सबसे हसी मैं ये कहता हूँ सनम, वो आपके जैसा नहीं। मैं ये कहता हूँ सनम, वो आपके जैसा नहीं। Thank you. मैं ये कहता हूँ सनम वो आपके जैसा नहीं। मैं ये कहती हूँ सनम वो आपके जैसा नहीं। मैं ये कहता हूँ कहती सनम वो आपके जैसा नहीं। कहता हूँ कहती सना।